شئی دا سورہ صافات مکی سورت تے او دے مکی سورت کی جکم مضامین اللہ بیان کن چاہ توحید و او رسالت و او صداقت و نبی علیہ السلام داغی وضاحت اللہ رب العزت پدی سورت کریمہ کی کئی دیمک کی سورہ یاسین کے زیاد تر دلائل عقلیو اور کبھی کہ اللہ رب العزت دلائل نقلیو ذکر کئی دو انبیاء علیہ السلام تفصیلی حالتنا اللہ پدی سورہ صافات کی ذکر کئی او دا ہر یو نبی دا عاجزی دا فریاد او دا جڑا ذکر بکئی دا اللہ پہ حضور کی دارنگی دا ملائکو عاجزی ذکر کئی او دا جناتو دا پیریانو دا عاجزی داغی ذکر کئی دا دے درے قسم مخلوقاتو تفصیلا عاجزی اللہ ذکر کئی اللہ وی ملائک زماروان لے تابدار دی عاجز دی ناغی زمار سرسنگ شریک کی دیشی پیریان زماروان لے تابدار دی کمزوری دی حیس وسع قدرتی نشتا لے پیریان سرنگ زمار سر شریک کی دیشی او دو انبیاء علیہم السلام تفصیلا دا عاجزی ذکر دے پری صورت کی فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا زماد قسمی باغصف جوڑن کو فرشتو بانے صفا پسف جوڑو لسرا ملائک دا اللہ دا عبادت دا پارصف جوڑائی نو دا ملائکو دا صفنو غنتے اللہ خپل مسلمانان و بندگانو تم حکم کرے چی صفنو جوڑ کئی آپا مس کی صفنو درستول دا یو مستقل برخاوی صد دا صد مز آو دا مز مکمل والے دا مز پورا والے راضی دا صف پا درستے دو بارے کچر صف مکمل نوی آپ صف کی منگڑتی آوی نمز ناتمام دے او مز مکمل دے او دے احتمام نن بالکل منگا نکو داد امام زمواری وی چی دے ترغی پوری دے تکبیر تحریمی دے پار اللہ اکبر نوی ترسو چی دے یقین دانی راغلے چی صفی ندرس شد علماء لکلی داسی مز نبی علیہ السلام نرے کڑے چپاغی کے صحابہ کرام تا دا صفون درستے دو حکمی نہیں کڑے نند امامان پا زمواری کی دا اغتول زمواری تقریبا پریخی ادین پریخی دیر کم امامان دی چی اغی دا صف احتمام کئی دا امام زمواری دا او صف دا نو درستولو نقصانات داوی چی بیاد مسلمانانو پا منس کی بے اتفاقی رازی پا منس کی کینی و دشمنی رازی نبی علیہ السلام فرمائیلی یا با صفور درستوی او قدرس منکن اللہ بستاسو پا منس کی اختلاف راولی تردی پوری راولی چی صفونا بس اموی ورنہ اللہ بستاسو زرونہ کاغ کی او صف سی چی سرے نزدی نزدی ادرے گی دارنگی بدترین بیکار اغا انسان دے چی دل دسف بارک امام یا بل مسلمان و یا خوادی خواشا او دے بد گڑی نبی علیہ السلام فرمائیلی بہترین پتاسو کی سو کی اغا نرمو گو والا چی تصف سمولو کی ورتسو کئی مخی شنو مخی کی گی چو رسو شنو رسو کی گی او دا دسف سمولو دمر لیے نیکی دا ویسو قدمونا اللہ تدیر خوخ دی یواغ قدم دے چاگا میدان جہاد کی دے دشمن طرف تا غستیشی ندویم پاغے کی دغ قدم دے چی دے صف دے سمیدو دے پارا کل رستو کی گی کل مخی کی ډېر اهتمام کړي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صفونو. هر د حدیثو کتاب کې مستقل او باب دے د صفونو مبارک، یعنی څومره د حدیثو کتابونه دي، نو په هر یو کتاب د حدیثو کې د صفونو درستولو حکم دی. ګوروږي به اوږو سره جوختی جخ جخ به ودرېږي، او په منځ کې به دومره ځای نه پرېږدي. شیطان د وړوکي غنتی چیلی په شکل کې چې کله د صف په منځ کې زیوي نو دننه کېږي رادننه کېږي، او د هغه د دننه کېدو رادننه کېدو اثرات دای چې په یو صف کې ولاړ وي یو بل سره دشمنی او طرفګني وي، زونه کاګه وي، کینه او حسد وي، زونه کې اتحاد او اتفاق نه وي. بعضی صفونه بالکل د شریعت نه ناروا وي، او په دې لکه څرنګه د عوام ګنهګار دي نو امام هم د دې ذموار وي، یعنی دومره لرې لرې یو بل نه ولاړ وي چې پکې منځ کې سړی راځي. ورنا هغه وړوکي چیلي په شکل کې شیطان په دې کې دننه کېدی شي، نو جخ جخ درېدل پکار دي، اوږي د اوږو سره برابرول پکار دي، او د صف د سیده کولو کوشش پکار دی. اگر خپې د بعضې خلکو وړي وي د بعضې لوی وي، صف جوړېږي اصل کې چې ګیټۍ ګیټۍ سره برابر کړي، اوږه اوږي سره برابر کړي. مونږ پنج لګورو نو د چا خپې لوی د چا وړي وي، نو چې پنج برابرۍ صف کوږ شي. دویم که اول رکعت کې مونږ وګورو چې صف منیغ وي، نو دویم رکعت نه چې پورته کېږو بیا مو صف کوږ شوی. اران کې مسله دا ده چې ته دویم رکعت له ودرې دي نو ځان له وګوره، چې زه خو دویم رکعت نه راپورته شوم نو زه د صف د مرګري نه وړاندې شوم که رستو شویم، هغه سره ځان برابر کا. د صفونو پوره اهتمام پکار دی. تر دې چې امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه خلق به والم چې چا به صف کې سکولو اوګواله به راوستو. نو دلته د ملائکو د صفونو ذکر دی. الله انسانانو تم داسې حکم کړی چې داسې صفونه به جوړوئ. وصافات قسم دی زما پاغ صفونه جوړونکو ملائکو باندې صفن په صفونو جوړولو سره چې د الله د عبادت دپاره هغوی صفونه جوړی، د الله د عبادت دپاره هغوی صفونه جوړی. دغه شان د صفونه جوړولو حکم دا مسلمانانو تم دے. وصافات صفن زما دی قسم وی پاغ صفونه جوړونکو فرشتو باندې صفن په صفونه جوړولو سره. فزاجرات زجرن نو زما دی قسم وی پاغ رټونکو فرشتو زجرن پر رټلو سره، چې د کافر او د مشرک اغه روح رټي چې کله قبض کوي. دارنگی زجر دیتم وی چی اغی منکی خلق دو گناہونو ناپ منکولو سرا. مسلمانان و مومنان تا دا اللہ دا حکم مطابق زرونو کے الہامات چاہی گناہنے منکی، او کافر رٹی یا شیطانان رٹی چی کل آغا شیطانان دا ملائکو خبرو تا غب کی دی ردی رٹی. فزاجرات زجرن ناغرتن کی ملائک شیطانانو لرا یا ارواح د کافر لر زجرن پرټل سرا. فتالیات ذکرا نو قسم دی زما پاغ لستن کو فرشتو وانے ذکرن وحی لرا، چې دی وحی لری دا الله ذکر کوي، دا الله ثنا وای، دا الله تسبیح وای. دا درې واړه قسمونه سر پاره دی. دا درې واړه ملائک پدی خبره گواهی ان الہکم چه بیشک معبود ستاسو ستاسو د عبادت او د بندگی رئی لائق لواحد خامخایو دے، یو ذات تے چه غستاسو د عبادت او د بندگی رئی حقدار دے، چه رکو علو کئی سجدہ او کئی آجزی سرود رے گئی، او د عبادت غند او جملہ اقسام اللہ تعدا کئی. ان الہکم بے شک معبود او مددگار ستاسو لواحد یو دے چی اللہ دے، رب السماوات والارض پالن کے دا اسمانونو دے او دزمکو دے، دا تمام اسمانونو دزمکو مربی دے، اسمان او زمکی پالی او دے پمنس کی مخلوق پالی. رب السماوات والارض پالن کے دا آسمانونو دے او دزمکو دے وما بینہما او حغ سوچ پمند دے دوارو کی دے ورب المشارق او رب دا مشرقونو دے دے کی مشارق جمع ذکر کا مفسرین لکلی چون کے روزانہ دنور دراختو جدا جدا زیر ہے ہر عرض دے دی جدا جدا زیر راخی جی لپدی اعتبار بانے رب المشارق ہوئے او مغارب ذکر نکل چار مشارق نہ معلومی گی ورب المشارق او رب دا مشرق نو دے نو لکسرنگ رب دا مشرق نو دے نو دارنگ رب دا مغرب نو دے انا زینا السماء الدنیا بے شکا خیست کڑے دنگا اسمان دا دنیا الدنیا پمانا دا نزدی والی را دی خیست کڑے دنگا دا اسمان نزدی چی دا اسمان دا دنیا دے بی زینت نل کواکب پا خائس او حسن دستورو دستورو پا ذریبانی منگا اسمان خیست کڑے دے او قرآن پاک کی اللہ دستورو ظاہرن دری فیدی ذکر کری نورم کا دے سپت فیدی دی نوغا اللہ تا معلومی دی او منگ تے دری فیدی ذکر کری یو دا دا اسمان دا پار زینت تے دویم دا شیطانانو دا وشتو یو ذریعہ را او درین ددی پا ذریبان پہنچاو دریاب کی خلق لار معلوم ای سبا مخ کی چکل آلات و اسباب نو نو سفر دا سمندر یادوچی بچکی دو نو دستور پا ذریبان بے لار معلوم اولا دین علاوہ پدی کی نور خبر لٹھول کہ او سرے پا کی نور لٹھائی نو حدیث کی راغری وقت زائے کو خپل وقت برباد کو لکب آبی نجومیان پا کی دخل کو نصیبون گوری ویدہ نجومی نے بیاور تناپوہ خلق لا سنخائی او اغس دروب رشتیاو زکڑی او خلق پاغی طریقہ دو کا کئی مالم لوٹی او داغی ایمان تم نقصان رسائی انا زینا السماء بے شک خیست کڑے دے منگا اسمان الدنیا دے دنیا دانی زی اسمان مخیست کڑے بی زینت نل کواکب پا خائص دستورو وحفظن او حفاظت کرے دے مند دی اسمان حفاظت کول دا مفعول مطلق دے یادی دے کہ دا مفعول لأجلہ دے مفعول لہو چورتا ہوئی وحفظن او دا دا پار دا حفاظت دی دا معنی چونکہ دا معنی دا مفعول لأجلہ دا وحفظن یا حفاظت کرے مند دی پا حفاظت کول سرا نو دا مانا دا مفعول مطلق دا وحفظن حفاظت کرد منگ دی اسمان پا حفاظت کولو سرا من کل شیطان مارد دا ہر شیطان سرکشنا دا نبی علیہ السلام دا نبوت و پیغمبری ملاوی دون مخ کی داستوری با اسمان کی وشتیشو الخدم رڈیر بنو کلچ دا نبی علیہ السلام دا نبوت و دا قرآن دا نزول زمانہ را نزدی شوا نطول اسمان او دا دید آفیزاد سوکیدار و فرشتون ڈککڑے شوا او کم جو کچھ شیطان غب کی دی نسندستی دا اللہ دا طرف نور پسی سروت کرازی او دا سلسلہ دا نبی علیہ السلام دا وفات نپسم قائم دائم پاتے شوی اللہ فرمائی دا سپوری حفاظت تے دا ہر شیطان مارد سرکشنا لا یسمعونا غوگ نشی کی خودے دا شیطانان الال ملئ الاعلا اغا مجلس پورتنی دا ملائکو تا چی غیر وحی خبری کئی او دا اللہ دا وحی پتا غیت لگی ملئ اعلا اغا اوچت او غرد خدا سے تل ملک درشتین واسطوری باسمان کی وشتیشو الخدم رڈیر بنو کله چې د نبی علیہ السلام د نبوت او د قران د نزول زمانه را نږدې شو نو ټول اسمان او د دې فضا د سوکیدارو فرشتو نه ډک کړی شو او کوم یو چې شیطان غب کی دی نو سمدستی د الله د طرف نور پسې سروټ کراځي او دا سلسله د نبی علیہ السلام د وفات نه پسم قائم دائم پاتې شوی. الله فرمائی دا ستوری حفاظت ته د هر شیطان مارد سرکشنا لا یسمعونا غوگ نشی کی خودی دا شیطانان الال ملئ الاعلا اغا مجلس پورتنی دا ملائکو تا چه غیر وحی خبری کئی او دا اللہ دا وحی پتا غیت لگی ملئ اعلا اغا اوچت او غر طولی دا ملائکو تا وی لا یسمعون غوگ نشی کی خودا شیطانان الال ملئ الاعلا اغا جماعت او اغا دلی اوچتی د فرشتو تا او کدی پت غب کی دی و یقذفون من کل جانب وشتیشی دا شیطانان دا هر طرف نا دا هر طرف نا وشتیشی و یقذفون او وشتیشی دی من کل جانب دا هر طرف نا دحورن رتلے کی گی دی پا رتلو سرا دیو کی دحورنم یا مفول مطلق دی رٹلے کی گی دئی پر رٹلے کی دو سرا یاد آدھے لی وشتیشی دحورا یعنی لے اجل دحورہم دا پار رٹلو دو دوین یا مفول لہو دے او یا مفول مطلق دے دحورا دا پار رٹلو دو دوین ولہم عددی شیطانان دا پار عذاب واسب عذاب دوی امیشہ واسبن پمانا دا دائمن دای د پارا امیشا عذاب بای نو دای غب نشی کی خوی او که غب کی دی نو سمدستی پا سروت کوئیشتی شی آن کلا اللہ رب العزت تقدیر کی فیصله کری نو دای یو لغم تی خبر رو تختی او آغا خبر را نجومیان کاهنان چناسوی ساہران جادوگر ناغیل پا دی غب کی ہوئی چی ملائک خدا سے خبر کولا چونکہ آسمانی خبر ہے اور حق خبر ہے نو دغا غلط ساہر جادوگر غلط پیر دے دغا خبر تشہیر کئی دنیا کی اب آغا خبر ہے چونکہ یقینی نو اغا رشتے ثابت شی بیا دغا یوی آسمانی خبری درشتینوالی دو جنا تون عمر داغ دروخ پا دنیا کی چلی او کہ یو شل پیری داغ دروخ ثابت شی خلق و یاد منشی جدا سیویلی آدھا آسمانی خبر ہے اللہ من خطف الخطفتا مگر آغا سوک چھ تختول کی تختول دمر آئے کو خبر واؤ یا وہ تخت ہے فَأَتْبَعَهُونُ وَرْبَسِيشِ لِدَغِ شَيْطَان پَسِ شِحَابٌ شُغْلَا سَاقِبٌ زَلِيدٌ کی اپڑکیدن کی نو کل دغا شغلا آغا حلاک کی او کل دا حلاکت او تباہین مخ کی آغا سو کی اغا ساہر او جادوگر تا پا دے غق کی ہوئی حدیث کراغلی مشکات شریف ہم ذکر کرو او دے صحیحین و صحائح ستو تقریباً حدیثو نبی علیہ السلام فرمائے لیو کل چی اللہ آسمان کی دے او خبر حکم کی نو آسمان کی دا سی شور شی لکیو غط زنزیر چی فرش ترا پریزے نو دا آغی دو جن ملائک طول بے ہوش پروزی دا تونو نمخ کی جبریل امین علیہ السلام پہوش شی او دا اللہ دا خبری دا اللہ دا پیغام اغا خبر اغتا حاصل شی بیا وم اسمان والا بیا شپگم بیا دا سی دیون بنی اسمان ترور سی زن ملائک پدی فضا کی دی پدی وریزو کی دی نو اغا دا اسمان خبر دی ملائکو ترور سی نو دا شیطانان دیو بلپاس شی او پدی فضا وریزو کی چکم ملائک دی نو اغیت غد کی دی نو دا اللہ دا طرف نگئی پسی سراشی شہاب ساقب ور پسی راشی نو دای دا آغی سر ختم کی او مڑی کی زن او اوقاتو کی یو اندام کٹ شی او نور باقی پاتی شی او کل ناکل امتحانن بچ شی نا خبرا دا کم ساہران او جادوگر چناس دی چی تالو ای راش نصیب دی معلومو ما تا دا غلاشی شی پتا دا او ما تا دا کودو دا تاویزو میں پتا دا پشے پا خبر آبا د کوډو د تعویذونو پتا دا پرون هغه یو کس راغی ور دا دلې مناسب تعویذونه بعضې زنانې بعضې سړي رو غرزو ای بیر علوی چې دوره پیسې براکه نو مې چې داسې ستا د کور او د بالغ او د دیوار نه تعویذونه را غرزی نو بیا تا نه پیسې څه نه غواړي بیا دې پیسې ځان را غرزی کړه او که د مسلمانانو په پیسو یې زړه خوږیږي نو خیر دی د کافرو د هغې نه دې راړي دا ټوله ټګي ده او دوکه ده چونکې مسلمان خپل کتاب ته رانږدې کېږي نه شیطانان یې تابع کړي دي او ته به ګورې واسو شي هغه تعویذونه را غرزی د شیطانان تابع کړي دي نو دغه شیطانان چې خبره واوري دغه ساحر جادوګر او بېدینه پیر ته په غوږ کې ووایي او حدیث کې راغلي داسې پټه غونتې ورته ووایي د دغه یوې رښتیا خبرې دغه غلط پیر غلط ساحر او جادوګر او نجومي تشهیر کوي دنیا کې مشوره کوي او بیا د دغه یو رښتیا خبرې د وجې نه ټول عمر په دنیا کې هغه دروغ چلی او که څوک ویي وایي دا خو در وایي تا له پته نه ده فلانې ورځ باندې دا خبره کړې وه او رښتیا ثابته شوې وه چونکې هغه آسماني خبره یې د هغې د وجې نه څه کوي او کله ګوره غټ نه غټ بېدین هم رښتیا وایي خبره شیطان څومره لوی یعنی دروغجن دی او څومره غټ کافر دی لیکن عام کله رښتیا وایي ابو هریره رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته آیت الکرسی خولے و کنے و خولے دا اللہ حبیب ورته ویلی چې دی خود دروغجن دی خدا خبره درته رښتیا کړي شیطان پخپله خوله ویلی د بخاری شریف حدیث دی ابو هریره رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وی اغران ویلی غلای کولا شیطان ګره کله سیزونه پټای شیطان کلسی یہ وجنا عرش چ کی دی دروازہ بندے وے بسم اللہ یوشے کی دی وے بسم اللہ دیا دیا وے کس نے شکولے ورنہ کل نہ کل بسم اللہ دی نیری نو شیطان سیزو نہ سکے شیطان سیزو نہ پٹائی نغلال راغلو شیطان ابو حریر رضی اللہ عنہ کلکنیو نو دے سے پوزی جما خو پریزی نہ زکت دوش پی مختم راغلو ناغور ته نن خو دېړو پریزم نا ولوی ما پریزا او زبدر ته اوشه اوخه کله چې بستر باندې سومل نو آیات الکرسی وایا تر سبا پورې به شیطان تا تر نږدې کیدی دېش تر سبا پورې به شیطان تا تر نږدې کیدی دېش وکله چې نبی علیہ الصلات والسلام ته وی نبی علیہ السلام ورته تا ل پته دا خبره ور سره چا کولی وی نه وی دا شیطان دې او درته رښتیا ویلی اگر چې غد دروغجن دې درته رښتیا ویلی خاصه دې غد کله یو غټ نه غټ دروغجن هم رښتیا خبره کوي نو ته به د یو رښتیا د وجنه د هغه ټول عمر دروغ منې تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حدیث د مسلم شریف کې راغلی او د دجال کتل او په خپلو سترګو او دجال ورته ویلي چې اخیری پیغمبر سرګن شوی که نه هغې سرګن شوی دی ولی خبردار د دې نبی په تابعدارۍ کې نجات ورا دجال نو گورا او تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ توئی دا آخری نبی پا تابداری کی کامیابی دا او دغ داغ دا ایمان سبب جور شے اس دجال گورا رشتیا خبر کرے آغا دجال چی داغ دمر غط فتنہ دا چی ہر یو نبی چی دنیا تراغل نخبل امت دجال لفتنے نئے رولے او آب پا آخر زمانہ کی سرگندی گی او دغه د ډول سرنا د گمراهی په شکل کې وای ادي اجنه مسلمانانو له سوچ په کار دے نن قران ته منډې نه وای خو ډول سرنا ته منډې وای لږ د فحش کارو کدی بازار کې ټول خلک برا جمعي د دین خبره کا ودا بدر پورې خان دی نو دا نافرمان بی دین خلک د دجال په سی منډې وای او دا هغه بازی مشان فتنه الله وای الا من خطف الخطفتا مگر هغه څوک چې تختول کی تختول فأتبعه نور پسیشی داغ پسی شہاب ساقب آغا شغلا بلی دن کے اوپڑ کی دن کی آنن امت دا معمولی فائدو پسی خپل ایمان پر خدول تیار دے دا دجال و دمر غٹ فتنوی چی آغا و دمر لو ساہوری امتحانن با اللہ دا کارون دا غلاس کی روز تی چی سو کی منی نو دا آغا بدا سے سہری چی دا باران پا شکل کی باران پا یوری سوک چی دا آغا خبر منی روایاتو کراغلی دا آغای حیوانات بساری کمزوری سہرات تلی واپس چی رازی غخ با پی نزائیگی شودہ با پکی نزائیگی سوک چی خبر نمانی آو پا مشکلات و تکالیف کی واقع کی بلکہ داغ با دمر لوی سحر و جادی چی او سڑے با پمن دوزائے کی بیا بے رائے اوزے کی لیکن داغ باوجود دا اللہ حبیب ویلی آغا با پا خدای توب نمانی آبا کافر وی او آبا دجال وی آبا فریبی وی دو کباز وی او دا امت نن پا معمولی معمولی خبرو کہ یو ساحر او جادوگر پیر دلاس سرگن شن دی او دا الہ دے دا معبود دے او بیا آغا پا غیبو گنی او دا آغا دا خبرو دا وجن کتاب اللہ او سنت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریزی فستفتہم نتپوسو کد دوینا بیا گورا اسر نورتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وصفات صفا قسم دیوی زما پا صف جوڑو ان کو ملائکو بانے صفا پا صف جوڑو لسرا چرا اللہ دے عبادت دا پارائی صفو نا جوڑائی فزاجرات زجرا او قسم دیوی زما پا غرط ان کو فرشتو بانے زجرن پرت لسرا فالتالیات ذکرن قسم دیوی زما پا غلستن کو ملائکو بانے ذکرا ذکر لرا وحی لرا چدا اللہ تسبیح و سنا ہوئی انہی وما بينهما وعشرك من ذي دوارك ورب المشارق او رب المشرق منين انا زينا السماء الدنيا بيشك خاستكر من واسمان الدنيا بزينة الكواكب فخائص وخسن دستور وحفظا او باستوري دفار ده حفاظتي من کل شیطان مارد دا ہر یو شیطان سرکشنا لا سمعون دا غبنشی کی خودے الالملئ الاعلا اغطولی و مجلس اچت دا ملائکو تا و یقضا وما بینہما وغچری پمند دی دوارو کے و رب المشارق اور رب دا مشرق منے انا زینا السماء الدنیا بے شک خیست کردے من آسمان دا دنیا بے زینت للکواکب فخائص و حسن دستورو وحفظن او داستوری دا پارا دا حفاظت تی من کل شیطان مارد دا ہر یو شیطان سرکشنا لا يسمعون دیغوگ نشی کی خودے الالملئ الاعلا اغطولی و مجلس اچت دا ملائکو تا و یقذفون عدی وشتیشی من کل جانب دا ہر طرفنا دحوراً دا پارا درتلو ددوی و لهم عدد شیطانان دا پارا عذاب عذاب بی واصب امیشا الا من مگر آغسوک خطف الخطفتا چه تختولو کی تختولو یو خبر او تختی فاتباہو شہاب ساقب نور پسی شداغ پسی شغلا ساقب پڑکی دن کی سورہ صافات کی اللہ رب العزت دا ملائکو دا عاجزی ذکر کولو او دا غید ری حالتنے ذکر کل اللہ وی ملائک زما دا عبادت دا پارا پسفنو کی ولاد دی او زما دا حکم مطابق آغا روحنا دا کافر رٹی پرٹل سرا دارنگی لولی آغا ذکر لرا عابد پیریانو عاجزی ذکر کا چه دئی وقت کی دی نو پسر وقت خدا آسمان اوشتے شی اور اس تو بدو انبیاء علیہ السلام تفصیلی واقعات ذکر کئی او دا ہری او نبی عاجزی و ذکر کئی چونکہ اکثر مشرکان او دادری وار مخلوقات دا اللہ سر شریک گرزولیو ملک السلام تفصیلی واقعات ذکر کئی او د هر یو نبی عاجزی و ذکر کئی. چونکہ اکثر مشرکان او دادری واړه مخلوقات د الله سره شریک ګرځولیو، ملائک، پیریان او انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام. الله دې صورت کریمه کې د دې درو ورسو مخلوقات دا غي عاجزی ذکر کئی. فرمائی فاستفتهم تپوسک دین اے زما حبیب، اہم اشد خلقا، آیا عاجزی ذکر کئی. فرمائی فاستفتهم تپوسک دین اے زما حبیب، اہم اشد خلقا، آیا دی دیر مضبوط دی خلقا پیدائش والا، ام من خلقنا، یا که هغا چی پیدا کری دی منگا. اللہ وی ایز ما حبیب ددی کافران و مشرکان و تپوسو کا دا کم کافران چی دوبارہ جوندون دا مرو نمانی دا قیامت دراتلو نا انکار کئی. فاستفتهم تپوسو کا دینا اہم اشد خلقنا، آیا دوی دیر مضبوط تی خلقن تو پیدائش کے، ام من خلقنا، یا که هغا چه منگا پیدا کری دی. مخی بور اللہ دا مختلف قسم مخلوقات ذکر کو، دا ملائک ذکر کو، اللہ و عزت دا ملائک تو پیدا کولو قادر ہے. دارنگی دا آسمانون و دا زمکو دا مشارق ذکر کو تو آیات پیزم کے، دارنگ ور پسیش پدم آیات کی اللہ ذکر کو دستور، یم آیات کی اللہ ذکر کو دشیاطین. اللہ وی ام اہم اشد خلقا، آیا دوی مضبوط دی پا پیدائش کی، ام من خلقنا، یا کاغا چمن پیدا کری دی، زد ملائکو پا پیدا کولو قادرن، دارنگ زد آسمانو لو دزمکو پا پیدا کولو قادرم، زد مشارکو مشرکونو پیدا کولو قادرم، ما آسمان دستورو نو ڈکڑے، او دارنگ زد شیطانانو پا پیدا کولو قادرم. نو اے انسانا تاگنی زد بارنشم پیدا کولے، ردی دمر مخلوقاتو پا پیدا کولو زد قادرم اوتا نشم پیدا کولے. یو دا آیات دا ماناوا یا ام من خلقنا نمراد اغتقانی امتون دی، لدی کی وعید دے او یردا چی پخانی سور مضبوط مضبوط امتون دی، لیکن کل چی دا اللہ حکم او دخل لدی تابداری پکی نوان و اللہ حلاک او تباکل، لدی موجود او لیتا سوئے استاسو حلاک او لیتا باکل سری. فستفتهم تپوسو کد دینا اهم اشد خلقن، آیا دی مضبوط دی پا پیدائش کی، ام من یا کاغ امتنا خلقنا چنگا پیدا کرو. پخانی امتنا سور قوت و طاقت والو، لیکن من دا غی یوتن ان دنیا کی باقی رشتا، اللہ دنیا کی حلاق و تباکل، نبی موجودے لئے استاس دس قوت و طاقتی کتاس زماد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم منلن انکار کو مستاف پیدا کول استاف حلاقول و تباکول سری. انا خلقناہم بیشک پیدا کری بھی من دی من تین دخط لازب سلیخنا کنا، تین لازب اغیل و اتحط جوڑا کی اغیل و وقت کی تیر شی اور قدر وقت پیری دو سراغ خمدیر شی اور بیاد اللہ سو سرن خلی، ذکر خمدیر شو دلا سرس کی اغی سرن خلی. انا خلقناہم بیشک پیدا کری منگ دی من تین ان داغ خط لازب سلیخنا کنا، کہ اوی کی سلیخ ہوئی اوار یوشی پوری خلی. بل عجب تا بلکہ تعجب کہتے اے زما حبیب بدئی دے انکار نہ تابا ندا خبرت عجیب لگی ناشنا لگی کہ سرد دمر دلائل و معجزات و نا دئی اللہ کے قدرت اور طاقت میں انکار کئی. ویسحرون او دیتو کی کئی بین مسخری او خنداغانو کئی تا پوری خان دی قرآن پوری خان دی او دو دوبارہ پیدائش پوری خان دی او دو که بیر آواغ افتو نبی علیہ السلام لگو قتل او غزول دو که بیر قدتو کیونی جولو وی من یحیی لعظوان وحی رلی دا زادی ادو کی چرال ریجی گدا فسوک را زندی کی بل عجب تا بلکو تعجب کئی تا ویسحرون او دلتو کی کئی ویغا ذکرو او کل چدئی تا نصیحت ورکلیشی لا یذکرون مدئی نصیحت ناخلی ولی سمر چدئی تا نصیحت ورکلیشی دئی تا نصیحت ورکلو پروانا کئی دیار لسکال متوافر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام مکرم کی نصیحت کو قرآن کے ذریعے کو لیکن ایمان روڑن کی رشمیر یا اسو کسار دیر خلق ایمان روڑ دے تو مدینہ منورت او مقام مکرم کی رشمیر سے کسان وَإِذَا ذِكِّرُوا لَا يَذْكِرُونَ او کلچ دئی تا نصیحت ورک لیشی مدئی نصیحت مقبلے وَإِذَا رَعُوا آیَتًا او کله چې ویني دوی سه معجزه سه نشانه او دلیل یستسخرون د دوی د هغې پرتو کې او خنداګانې کوي او دا د استفعال ذکر کو یعنې یو بل نه مطالبې کوي یو ویله ویره ته ورپورې خندا وکړه بل بل له ویره دا د پیغمبر معجزه دوی پورې ته خندا وکړه دوی یو بل نه د خندا او د مسخرو کولو مطالبې کوي ویدار او آیتن او کله چې وی لدی آیتن سموجزا و نشانا و دلیل یستسخرون لداغی پور طلب دا خنداجانو کئی یعنی یو بلن مطالبی کئی یو لوی دی پور تمسخر و قابل بلنوی وقالو اوائی دا کافر ان هازا نددا قرآن پاک الا سحر مبین مگر جادو دا حکارا و سرگن یعنی قرآن پاک غنتی عظیم الشان معجزانہ کتاب والتا دیوئی جدا سحر مبین دے وقال یا دیوئی ان هازا ندرا الا سحر مبین مگر جادو دے حکارا و سرگن او دا جادو و سحر ولولی وی وی جرت دی قرآن خدا دی او دا پیغمبر دا وی ایغا متنا آیا قلت شب من مغلو وَقُنَّا تُرَابًا او شُبَ مِنْ خَاورِ فَقَبْرِنَكِ وَعِظْوَامًا او دُكِي وَدُكِي اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ مَآيَا مِنْ وَبَحَامَ خَابِيَاغُنِ دَ قَبْرِنِ مَرَا پُور تَقْلَشُ دا قرآن ہے دا خبر اکے او دا نبی علیہ السلام دا خبر اکے اَإِذَا مِتْنَا آيَا كَلَتِ شُمِنْ وَمْرَ وَقُنَّا تُرَابًا او شو من وخاور وعظواما او دکی او دکی اینا لمبعوثون مآیا من وخامخا دیاغن راپور تکلیشو او آباؤنا الاولین او زمین غفلاران زندلی چه غیم رشیدی دی پا قبرنک خاوری شیدی دا قرآن او دا نبی علیہ السلام وی چاہی دا دیاغ خاور مراجم دکلیشید وہ بس دان آیا جب اللہ کے سحر و جادو کتاب لے قل ورطوائے اے زمان حبیب نعم آؤ تاسبا خاور شئی و دکی و دکی بشئی ستاس اقلاران و مصران بطا قبرن کی خاور شی آقیاب من لا تاثر آکورتا کئی قل ورطوائے نعم آؤ اللہ بطا سجن بھی کئی ورد قیامت برازی حساب و کتاب شتا وانتم داخرین او یوی بتاسو عاجز او زلیل یعنی تاسو عاجز با یوی زلیل با یوی تاسو کبھی اخپل دعوی کہ اللہ کم زورتو ندشے وانتم داخرین یوی بتاسو زلیل او عاجز او دید پاردام موائی جدا بسنگ دا اللہ یو حکم لے او تبش بولے کی پکیو والشی نتاسو بسو جنبی با یوی فانما ہی غزرتن فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ بِرِشَكَدَا چَغَدَا وَاحِدَةٌ وَوَا يَوْ ظَلْ سَرَبَسْ چَغَدَا فَإِذَا هُمْ يَنْزِرُونَ مُنَاسَا فِي دَيْبِ وَلَاوِي اَوْ بُورِوَا يَنْزِرُونَ بُورِوَا قا قبرن نبرایدی و گوری و اللہ بستر بی ورکری حیبت حیبت سرد و خابل خابل فا انما ای بیشک دا زجرت واحدت چغد یوا فا اذا هم ینظرون مناسا پی بیود گوری ولارد وقالو اوائی و دی دا کافران مجرمان روائی چی کل پرد قیامت دا قبر نو اللہ را جندی کی وی بیا ویلنا های تباہی و بربادی دا من دکارا هاگا یوم الدین دا خورز دا قیامت تا چه من دا تو انکار کولی چه قیامت نشتا او من دا قیامت نشتا نمینی بزدا زندگی چه سمر دا فائسات مطابق تیرے نشو تیرے کا رست سشتا دا ناس دا تقویز زی نشتا لیر خسنی سر دائی چی ازیر تقویستا مداغت جبر آقابی لاسن سنبالی آغا ظالمانه طریقی سر جندل نتیره او چکل دائی ار ختم شی جرس تیر تپوس ازو نشتا مجا خدار چا اختل خفر چسر کئی مدی بوی حاغا یا ویلنا حای من دا پار تباہی و بربادی دا حاغا یوم الدین دا خورن دا قیامت تا امو خدار از نمان لا نمو دا دیس یرا و قضلتی نمو دی دا پار سے تیارے کرے وقالی وائی بلا کافر یا ویلنا ہے تباہی دا من دا پارا ہاگا یوم الدین دا ورز دا قیامت تا دا ورز دا حساب و کتاب دا فرشتی بورتوی ہاگا یوم القسل دا دا اغا ورز دا فیصلے آتاو سرسی دے وعدی پیلے شو انبیاء علیہ السلام دا دی یاد دہانی دا در کولا وقتن پا وقتن بدر تولماوی چی رز دا قیامت شتا اللہ دا حساب کتاب کئی د دې زندګۍ د مال د ګټلو د لګولو د دې ځوانۍ د دې عمر به الله تپوس کوي تاسو به دا خبره د ټوک ښکارې ده او نن د جړا مقام دارے چې کافرو ته به دا خبرې ټوک ښکارې دي نن مسلمان ته گپ شپ جوړ کړی یعنی هغه خبره عمده حقان وه لیکن نی د جړا مقام دارے چې نن د کلمې ویلو والا د قیامت منلو والا حساب کتاب باندې ایمان روڑے والا دا خبری دا گپ شپ دی او تو گپ شپ نوے نظمی زندگی بدا سنوا کدا خبری نوے یقینی گننے اللہ ویما ہوا بالحضل دا گر گپ شپ ایتو کی دے من مسلمان تدائے او گپ شپ کاری تو گرہ دا ہر چا زندگی دا خواہش مطابق تا ار سڑے دا خواہشاتو دا تابدارے کی ورغر کو دیب لے ہر سڑی دا خپل طبیعت یو دن جوڑ کرے او دا آغی پسی روان دے سنگو چه خوخ دا نپا معاملات کی دے دے چانوے دے سنگو چه خوخ دا مال گتی سنگو چه خوخ دا رسانے لگئی سنگو چه خوخ دا نقل شکل و صورت جوڑائی آلام کی مسلمان چی کلیمہ یلے ندو دا مال او جان دا اللہ دے دی کے بختل خوخ دا چلے دو دا مال کی بند اللہ دا مرگئی مطابق کاروی او دارنگی دا دقدی بدن کی بند اللہ دا مرگئی مطابق فیصلے ہادا فرشتی بورتا وی دا یوم الفصل رز دا فیصلے دا اللذی حغا دا فیصلے رز کنتن بہی تکذبین چو وی چو تاس و دیتا دا دروغ نسبت کولو چو قیامت نشتا حساب کتاب نشتا او پس دا لغن تی جوندن دے دا تخشالے و خواہشات کی تیرین لی اللہ و حکم کی اخفر اللذین امر دے راجمت اوی حق کسان ظلمی چی ظالمان دی و ازواجہم او غمر دن دی دی و ما او حق سوکم راجمت اوی کانو یعبدون چی دی چی دی ورط عبادت کولو ازواجہم کی بازی دی دیانو مانا ہم کرے لے و مانا دیو کد ازواج دادا دی مر دی بگرہ مشرکان بد مشرکان سر راجم اکریش یا تو مشرکان کی مختلف تولی زن دو بوتان عبادت کولو لدو بوتان عبادت کولن کی مشرکان دو جداو گرلش لزن اولیاء و بزرگان عبادت کل دغ مشرکان دو جداو گرلش زن دو نورا و دستگمو و دستور کل دا جداو گرلش یهود با یهود سرائی نسوارا با نسوارا سرائی با مشرکان مختلف تولی وی راجم کئی حق کسان چی ظالمان یو آزواج ہمو دیدی مرگری دامو نماو لکری غلاگر بغلاگر سر راجم کی زناکار دو زناکار سر سکھارو دو سکھارو سر ہا هر خوب بد خپل مرګرو سره راجب شي. دو دن یاد ساتو د مرګرو په ناستا او په مجلس کې ډېر لوی سری غلط مجالس کې مکې نه دا سمه ګوره. مسلمان الحمدلله الله په دیني فطرتي پیدا کړو د مسلمان په کور کې پیدا و دا څومره خلق چې نشایان دي دا د نشایانو په ټولي کې ناستل. څومره خلق چې جوارګر دي دا د جوارګرو په ټولي کې ناستل. دا څومره چې بدکار او جناکار دي دا د هغوی په ټولي کې ناستل. مجلس لره ډېر اثر وي نو په غلطو مجالسو کې خپل کې ناستل نه وي پکار او خپل بچي پرې ښودل نه وي پکار. لیکن نن د جړای او مقام دام دی د ناستې ځای پاتې دی. هر اجرا د جوارۍ د شرابو او د ډول او د سرنا مرکز جوړ شوی پخوا به خلکو سړیتوب د کوی د پښتنو دا طریقه وه چې جومات به نو چې جومات نه به د قدم راواغسته حجره به وه چې دې جومات کې به سړی دین زده کوی په حجره کې به سړیتوب زده کوي. د مشران د درانه ناست دي د حیا نه ډک نو هغه بچي چې به د هغه مشرانو سره کېناستل چې هغه ایماندار وو په هغوی کې حیا وه په هغوی کې غیرت وو په هغوی کې اخلاص وو نو هغه بچی به حیا زده کړه. نن چې مشر کې حیا نشته نو کشر به د هغه نه څه زده کړي پیشې ته خبره باندې هر اجرا د فحش او د بې حیایۍ مرکز جوړ دی او د نه د یو شریف سړي د ناستې ځای نشته په کلي کې. د یو شریف سړي د ناستې ځای په کلي کې نشته. اجرا خو د سړیتوب ځای چې دې کې د حیا نه ډک مشران به ناستو د مسافرو د غریبانانو خدمت به کېدو کشران به غلي ناستو او درنا او د حیا خبره به د مشر د خولې نه اورېده. نن هغه کشران او مشران په یو ویسیار ته ناست او جماعتونه هم شاړ پراته دي. په جماعت کې درس نشته د دین خبره نشته. زمونږ د خلکو نن امام څه وي هغه امام زمونږ امام دی ګزاره به کولی شي چې د عوامو د خولې او دی چې سم کوي که نه په چې دی ولس وایي نه او وایي یاره تاسو ډېر نیتان خلک یې او که نه دی له وایي چې دا دی نه وکړل دا دی نه وکړل او د منکراتو نه منې کوي نو هغه امامان هم زمونږ سره څه نشي کولی هغه زمونږ سره ګزاره نشي کولی. عالم کې د علماو یو تاریخ دی علماء کرام د دین باره کې د پلار پروا نه وکړي د رور پروا نه وکړي د بچی پروا نه وکړي د کدي ترتیب باندې رور دینداری زمونږ نه وي او د یهودیت او د نصرانیت د کافر اخلاق په موږ را نه وځي. ابشر الذین امر به کی الله را جمع کوي هغه کسان فرشتو ته به الله وایي ظلمو چې هغوی ظالمانو شرکم ظلم دی گناہنم ظلم دے. اللہ ویدہ ظالمان راجمکی و ازواجہو او دے اگا مرگرین راجمکی چی دسر پا ظلم کی معاونو دسر پا غلط کار کی مرگرو وما واغسو کم راجمکی کانو یعبدین چی دے چی دے بورت عبادت کو لکو اون اگا کو گت اگا کو انسان لے ککوریان لی من دین اللہ ما سواد اللہ نورت دے عبادت کو لے فہدیہم ملار سنکی دی ظالمانو دی کافران و مشرکانو تا الی صراط الجحیم پا طرف دا غلار دی جہنم دی جہنم طرف تلار ورط سمکی فہدیهم ملار سنکی دی تفرشتو تبانناوی الی صراط الجحیم طرف دا غلار دی جہنم دا ملائک دی روان کی تلاسو کی دا زنجرینو تخفو کی دا بیڑیو دا ستینو کی توقنو بی اللہ بھائی وقفوہم ادروئی دی نو ملائک دے ادرے انہم مسئولین بے شک دبین تفوس کی لیش نو ملائک دے ادرے رب العالمین برتوئی مالکم لا تناصرو سسی تاسو لرنن خطاسو دیو دل امداد نکو دنیا کی غلاغر لگوئی دغلاغر مدد بلے کولو زانی لگوئی دغانی مدد بلے کولو دارنگی قسما قسم خلق لبولتا سو خود یوگل معاونین وی دیوگل شاو مقدم مجبتو لے ما لکم لا تناسورو سشی دی پتاسو جتاسو نن دیوگل انداد نکوئی یوگل خلاسا وینا او دکول پلاسنو کی زنزیرینا او تختو کی بیڑی او کسٹنو کی توقو لگی اللہ بل بل هم اليوم مستسلمون بلکی دی نن رو تول مستسلمون اللہ تتابیدار هر یو غاڑ ایو ہے او دا اللہ دا حکم او فیصلے تا منقاد دے لگیا بے تختل منس کی جنش مشران با کشران و کسی بد ردی وی کشران با مشران و کسی بد ردی وی او یو بل سر پا اور دا جهنم کی دے جنگ وی بیا گو رئی سر را خستفتهم تپوسو تبدین ایغما حبیب اهم اشد خلقا آیا جید ارسخد خلقا تتدا کولو کی امن یا که اغ مخلوقات حلقنا چنگ پیدا کرو مزید چید آدم رب مخلوق پیدا کولو شم دوبارہ گنگوی نشم پیدا کولو انا حلقنا هم بیشت پیدا کری دی منگ دی من تین دخط لازب سلیخ ناکنا بل عجبتا بلک تعجب کرتا ایزما حبیبا ویسحرون او دیتو کہ مسخری کئی دی دن دا خبر کوری ناوز کتا سی مسخری اتو کیا رئی ممن دا اللہ دا حبیب دا زمانی مسخور ملیو دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی خلق دن کوری سکو دیتو کی کو او هر دور کہ اللہ دا مسلمانان امتحان رکھ لی سخلق دا دن پوری تو کی قیم کی مدس امت مسلمہ اغلق در دی کلا کے ورسی نتو کو قیم کو تا تکلیف ہوئے ارنڑی در دی چلی دن پوری سکتو کی قیم وَإِذَا ذُكِّرُوا اَوْكَلَ چِدَيْتَ نَسِحَتْ وَرْكَوْشِ لَا يَذْكُرُونَ نَدَيْ نَسِحَتْ نَاخْلِ وَإِذَا رَأَوْا آیَتًا او کلچی ندیو معجزا یو نشانا یو دلیل یستسخرون ندیو غلنا دتوکو مطالبی کئی یو لئی ربی پوری بطا توکا کے نگل لئی شاب ربی پوری بطا توکا کے لکنن سی داغر شریف دی یہودیانو یو پرگرام شورو دے دا کافرو او غبیدین مسلمانان قبضی دلان دے رئیسی کل یو لئی یو رتا اخبار کی دن پوری خندہ ہوتا ما دتوکو خبر ہوتا محمد مسلمہ پاغی کی احتف بیابل طرف لبل ٹوکو کی دی یوغن لب جن پوری دا مسخرو دا ٹوکو مطالبے کی باب استفحال لطلب دا پارا رازی یعنی دی یوغن لطوک اختلم کی اور دی یوغن لم مطالبے کی جردی جن پوری خطوکو کی وقالی اوائی جی انہا زاند دا قرآن پاک اللہ سحر مبین مگر جادی بخکارا اِذَا مِتْنَا آیا کلچی شمی رمرو وکننا ترابن او شمن حاورو وعظوامن ودکی ودکی اِنَّا لَمَبْعُوثُون آیا من وبخام خواب یادن را پور تکلیشو دا قبرننا او آباؤنا الاولون او پلاران زمین دندنی قل ورتو ایزما حبیب نعم آو تاسو با اللہ را جنگی کئی وانتم داخرون یعب تاسو عجز ازلی فا انما یدی شتدا زجرت چغدا واحدت یوا فا اذا هم ینظرون ناسا تی دیبا ینظرون گوری ولال بی گوری با وقالی اوائی بجی یا ویلنا ہے تباہی و بربادی دنند پارا ہاغا یوم الدین داخو رزد قیامت دا فرشتی بورتوی ہاغا یوم الفصل دا رزد فی سلو دا دا قیامت یومن یوم الفصل قدی کی فی سلو بکی دا ہر چاپ منز کی سمر جگر اختلافات تھی بدی طول فی سلیب کی دارز دا فی سلیدہ اللذی حقا دا فی سلیرز کنتن بیہی تکربون چی ویتا سوچ دیتا دا دروغ نسبت بمکولو اللہ دا حکم کی احشر اللذینا را جمع کئی حقا کسان ظلمی چی ظالمانی و ازواجہم مرگرد دی وما کانی عبدون او حق چیده ایچلی بورتو بادت کل من دون اللہ ما سواد اللہم فہدوهم ملار سمکی دیتا الى صراط الجحیم بطرف دلار دا جہنم وقفوهم ادرو ایدی انہم مسئولون بیشک د دین پختنه کیږي شي تپوست کیږي شي الله ورته وی مالک المسشید تاسو لرا لا تناصرون چې تاسو د یو بل امداد نکوئ بل هم اليوم مستسلمون بلکی دی من لغی تول پاگدار دی تول غاڑی خیتول من قاد دی جسم رو